przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja będzie w wyborach wysoka. O 17 była wyższa niż 4 lata temu o 7%. 45,94% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Niewłaściwe karty do głosowania we Wrocławiu, 92 głosy oddane na senatorów nie będą ważne. Polacy głosują za granicą, kolejki przed lokalami wyborczymi w Niemczech i na Wyspach Brytyjskich. Specjalnie przyjechaliśmy z Minton Keys tylko po to, żeby zagłosować. Trwało to godzinę. Prawie 46%, tyle wyniosła na godzinę 17 frekwencja w trwających wyborach parlamentarnych. To o 7% więcej niż przed 4 laty. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Powiedz, w którym województwie frekwencja była najwyższa, a w którym najniższa? Z danych zebranych do godziny 17 wynika, że najwyższa frekwencja była na Mazowszu 49,59%, w województwie małopolskim 47,98% i pomorskim 47,26%. Najniższa frekwencja była w opolskim 39,54%, w warmińsko-mazurskim nieco ponad 41% i lubuskim ponad 42%. To zresztą widać też z danych dotyczących największych miast. Najwyższa frekwencja Warszawa 54,86%, najniższa frekwencja Gorzów Wielkopolski 47,43%. W stosunku do liczby osób uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo mazowieckie 64,45%. Powody frekwencji wyższe niż przed 4 laty mogą być różne. Wpływ na takie zainteresowanie głosowaniem może być nawet dobra pogoda, która skłania do spacerów. Trudno jednak przesądzać, jakie będą pełne dane o frekwencji po zamknięciu lokali wyborczych za 2 godziny. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Niewłaściwe karty do głosowania do Senatu wydano w Komisji Wyborczej nr 282 w dzielnicy Osobowice we Wrocławiu. 92 głosy oddane na złych kartach zostaną uznane za nieważne. Komisja przez pomyłkę wydała wyborcom karty z okręgu 7, a powinna z okręgu 8. Jeżeli będzie wniesiony protest wyborczy, a różnica między kandydatami będzie mniejsza niż 92 głosy, będzie to powodem do powtórzenia głosowania. Sprawą pomylonych kart do Senatu zajmie się prokuratura. Malwina Gada. Na wrocławskich Osobowicach rano wydano karty z nazwiskami nie tych kandydatów, którzy faktycznie walczą o głosy z tego okręgu. Tomasz Szczepański, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu, informuje, że z ustaleń wynika, iż komisja, choć powinna, to nie przeliczyła przed głosowaniem kart. Dlatego dyrektor informuje, że najprawdopodobniej będzie złożony wniosek do prokuratury o niedopełnienie obowiązków. Polacy głosują także za granicą. Niemal 100 tysięcy naszych rodaków zgłosiło swój udział w wyborach na Wyspach Brytyjskich. Lokale są tam w ponad 40 miastach. Mimo deszczu w Londynie przed wieloma lokalami stoją kolejki. Z Polakami w brytyjskiej stolicy rozmawiał Adam Dąbrowski. Dlaczego się Państwu chciało w taką ulewę przyjechać? Dlaczego nie? No trzeba, tak? No bo później będziemy żałować, że nie byliśmy. A my jesteśmy emerytami, przyjechaliśmy do córki i jesteśmy parę dni, jedziemy do Polski, ale przyszliśmy z obowiązku. Na internecie córka nas tu zarejestrowała i jesteśmy i idziemy. My to w ogóle specjalnie przyjechaliśmy z Minton Keys tylko po to, żeby zagłosować. I ile to trwało? Trwało to godzinę. Po pierwsze moje takie doświadczenie, nigdy nie głosowałam poza granicami własnego kraju i przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło, to liczba ludzi i tak długa kolejka. 24 komisje wyborcze działają na terenie Niemiec. Pogoda wyjątkowa dopisała i przed wieloma z nich także ustawiały się kolejki. Jak mówią głosujący w polskiej ambasadzie w Berlinie, udział w wyborach to ich patriotyczny obowiązek. Z Zielonej Góry, ale pracuję w Berlinie. Jestem bardzo zadowolony z tego względu, że ludzie się mobilizują na wybory, bo ja jestem Polakiem, no to przyszedłem tutaj jako Polak głosować. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość. Jest duże zainteresowanie. To mnie tak samo cieszy, że tak dużo ludzi jest zainteresowanych. Jesteśmy pod wrażeniem. Jesteśmy pod wrażeniem tego wszystkiego. I właśnie bardzo ważne, żeby ludzie chodzili na wybory i no, jestem pod wrażeniem, że tyle ludzi, którzy nie mieszkają w Polsce, chodzą na wybory też tutaj, nie? Zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce. Początek audycji tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cię mam. Na sznurkach z nieba spada deszcz, to chłodzi ten żar. Nie dla nas ta historia, co jej końca w brak. Czy bez siebie, po ziemi czy po niebie, stale w szale bez dwóch zdań, odbijamy się od dna. Dobry wieczór Państwu.

wyruszyłam w górę. Utleniony włos na głowie znowu jeży się. Katastrofa się szykuje, para bucha, ogień dwie. Na zawiasach wisi dzisiaj cały świat. Zdobi twarz, ale kto to wie? Znów trzepocze rzęsami, wywołując złe tsunami, bo mnie i jakoś tak znowu wszystko na wspach. Padam na fotel i wyłączam je. Głos cały świat, cały potężne wibracje umysłu eksploatacje znów zakłóciły mój sobotni stan. Zegary między sobą znów ścigają się na czas, a lasy z betonu kamienną mają twarz. Ostatnie przebłyski świadomość odbiera nam, ale to tylko przejściowy stan. Popielate chmury sypią deszcz na moją twarz. Gładkość skóry obracając w proch. Śliskie krople meandrują ścieżek wodnych szlak. Ta sama trasa. Zagrozi jej kolorowe pawie pióra zdobią dłonie mi. Coraz ciemniej jest od słońca, znowu nie ma dokąd iść. Krumka spada masłem na dół tak. Dzień świstaka trwa bez końca, słowa stają się ulotne. Popielate chmury sypią deszcz na moją twarz. Gładkość skóry obracając w proch. Śliskie krople meandrują ścieżek wodnych szlak. Ta sama trasa, kolejny raz. Sparaliżowana potokiem słów niewypowiedzianych. W głowie myśli kłębią się te dobre i te złe, te wścibskie i te, które wiedzą mniej. A ja zamykam je na klucz i nie pozwalam im, o nie, nawet na krótki spacer wyjść, bo wiem, że gdy spuszczę smycz, uciekną byle gdzie. Którą zbudowałam, wygodnickie dźwięki na niej rozłożyły się i ani myślą, żeby ruszyć gdzieś. A czas znów stanął w miejscu i próbuje zabrać mi, o nie, te wspomnienia, które trzymam w sobie gdzieś na dnie. Pamiętać je. Mm. wiedzieć więcej. Lecz zazdrosne lęki trzymają mnie za rękę i nie pozwalają własną ścieżką iść. Słowna tratwa, znowu to nie. Do serca chcę popłynąć na pontonie, lecz na wprost znów stoją one w moją stronę, biegną wciąż, barykadując drzwi, za którymi stoisz ty. Milczenia skutki, wiotkie końcówki słów nie lepią się, rozmową już nie nazwę. Bez interpunkcji ciężko zrozumieć cię. Nie wiem, czy pytasz mnie, mógłbyś wreszcie zdecydować, jak chcesz. Pod znakiem zapytania stoję i boję się, że spadnie na mnie i gruchnę o ziemię, może tak lepiej, łatwiej nie podlegać koniecznościom tłumaczeń. Pojawiać się i znikać potrafisz sprawnie, bez postojów wszystko niezwykle uważnie, bym przypadkiem nie wychwyciła, jak wymykasz się ukradkiem. Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego koncertu, ale jeszcze kilka utworów zostało i kolejny z nich to Związek X. Może usłyszą, a może nie. poszarpane, włosy potargane wiatrem. Skaczemy sobie do gardeł bezpodstawnie. Czy kontynuować tę walkę? Boję się, że znowu nie zaśniesz nocą. Dziękujemy. Radosny pląs i z widokiem na okolice, by na sąsiadów można było patrzeć całą noc. Taki dom, taki kąt, w którym straszą postacie z ponurych obrazów. Taki gmach, w którym strach codziennością i rutyną nagle staje się. Taki dom, taki kąt, w którym nikt nikomu nic niczemu nie zagraża, ale tak, żeby świat inny niż zazwyczaj mógł wydawać się. W gabinecie na parapecie siedzi wielki czarny kot, cicho mruczy, strzeże kluczy, pazurami odstrasza każdego z nas. Tak by goście nieproszeni nie odkryli tajemnicy, co pod dywanem w futerale na gitarę kryje się. Taki dom, taki kąt, w którym straszą postacie z ponurych obrazów. Taki gmach, w którym strach codziennością i rutyną nagle staje się. Taki dom, taki kąt, w którym nikt nikomu nic niczemu nie zagraża, ale tak, żeby świat inny niż zazwyczaj mógł wydawać się. Inny niż zazwyczaj mógł wydawać się. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, przed nami ostatni utwór dzisiejszego wieczoru. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. I niezwykle przyjemnie jest nam tutaj być po raz kolejny i niezmiernie się cieszymy z tego, że możemy stanąć na tej scenie. Jeszcze raz mamy nadzieję, że nie ostatni. Państwu pięknie. Kamil Barański. Kamil Klusek. Piotr Cieślak. Karol Gadzało. Grzegorz Salata. I wspaniała Daria Pol. Jeszcze ja jestem. Tomasz Żanda. Brawo. To są moje dzieci właściwie, troszkę. Zespół Hasz Kuki. Płyty będą na dole. Daria i koledzy podpisują wszystkie, które Państwo kupią. Także zapraszamy do naszego sklepiku Walędzika. Daria, dziękuję bardzo. Dzięki. No to bis! Bis! Nie? No dobrze. My jesteśmy takim zespołem, że ogólnie nie trzeba nas długo prosić o bis. Jak zresztą Państwo widzicie.